گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 418. این برنامه با همکاری اهدیه، گلپایگانی و همایون خرم تنظیم یافته. آهنگ در دستگاه بیات اصفهان از همایون خرم، تنظیم از جواد معروفی، شعر ترانه از رهی معیری، سایر اشعار به ترتیب از امیر صنعی، لطف الله نیشابوری، میر سنجر کاشی، کمال خوجند و وحشی بافقی. گوینده آذر پژوهش. نازم به سوز سینه و اشک نیاز خیش، نازم به سوز سینه و اشک نیاز خیش، دارم سری چو شمع به سوز و گداز خیش. آنان که دل به زلف نگاری نبسته اند، آیا چه کرده اند به عمر دراز خیش؟ بیا بیا بیا. وان بوسه ها کو ای روی تو صبح آمیدم بیا بیا بیا شب ز سر صدق و صفای دل من در میکده آن هوش ربای دل من جامی به من آورد که بستان و بنوش گفتم نخورم گفت برای دل من Thank you. خداوندا دلی درد خداوند دلی درد پرور کرم کن اشک سار خواه کرم کن اشک سرخ چهره الهی سینه ای ده آتش الهی سینه ایده آتش افرو در آن سینه دلی وان دل همه هر اون دل را که سوزی نیست دل نیست دل نیست فراق سوزی نیست، دل نیست، دل نیست، دل افسرد غیره دل افسرد غیر از آب و گل نیست، نیست جو دل افسرد غیر از آب و گل الهی سینه درد آشنا ده، الهی سینه درد آشنا ده، جانانا امید منا غم از هر ده، غم از هر ده که بستانی به ما ده. وصل بتان خانه براندازم آرزوست، وصل بتان خانه براندازم آرزوست، ساقی بیا که باده دمسازم آرزوست. بر مرغ جان فضای جهان است چون قفس، تا در هوای کوی تو پروازم آرزوست.